نام محمد یا کرو دل کو روشن کیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد نام محمد لیا کرو دل کو روشن کیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد خالق اور ملائک سارے پڑھے لیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد ہر آفت ٹل جائے گی سر سے دور بنا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو، نام محمد نعت نبی کی نور دلوں کا اور چہروں کا غازہ، پڑھ پڑھ نعت ریاض نبی کی دل رکھ اپنا تازہ، نعت نبی کی نور دلوں کا نعت نبی کی نور دلوں کا اور چہروں کا غازہ، پڑھ پڑھ نعت ریاض نبی کی دل رکھ اپنا تازہ، یوں دنیا میں جیا کرو جیا کرو، نام محمد لیا کرو، لے کر جام محبت کا ان کے کرم سے پیا کرو.